mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując urządzenie Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 z klawiaturą w zestawie za 3599 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W lutym wpływy do budżetu państwa były wyższe o 4,5 miliarda złotych niż planowano, powiedziała w Trójce minister finansów. O zjednoczeniu podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Świąteczny ruch na drogach, policja prowadzi akcję Bezpieczna Wielkanoc. Kolejny miesiąc z nadwyżką w budżecie państwa. W lutym wpływy były o 4,5 miliarda złotych wyższe niż planowano. Wiadomość przekazała w trójkowym magazynie Winien Ma szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska. Od pewnego czasu rzeczywiście mamy do czynienia z nadwyżką budżetową. Co więcej, dochody z podatku PIT wyższe o ponad 13% rok do roku, z CIT-u to jest 17,2% rok do roku. A jeżeli porównamy dochody z podatku VAT, to są w samym lutym to jest 12,3% więcej niż w lutym roku ubiegłego. Minister finansów dodała, że rok 2017 był pierwszym, w którym zanotowano spadek państwowego długu publicznego. Wyniósł on o 3 400 milionów złotych mniej niż w roku 2016. Jest naszym wielkim pragnieniem, by doszło do zjednoczenia przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, powiedział w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Do rodzin ofiar wysyłane są zaproszenia na uroczystości, które odbędą się 10 kwietnia. Zaproszenia, one są kierowane zarówno bezpośrednio do członków rodzin, jak i no, tą drogą również, bo nie mam pewności, bo jesteśmy inicjatywą społeczną na tyle, na ile możemy zidentyfikować wszystkie adresy. Staramy się to zrobić z wielką dokładnością, żeby nikogo nie pominąć, ale gdyby się okazało, że nie będziemy w stanie dotrzeć do wszystkich, to również tą drogą zapraszam wszystkie rodziny. Pomnik ofiar tragedii smoleńskiej zostanie odsłonięty w 8. rocznicę katastrofy o 15.30 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Na drogach świąteczny ruch, korki mogą tworzyć się zwłaszcza przy wyjazdach z miast, ostrzega Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy kierowcom samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton, dla których będzie obowiązywał zakaz ruchu od 31 marca od 18 do 22 oraz 1 i 2 kwietnia w godzinach 8 rano 22. Jan Krynicki prosi, by kierowcy pamiętali o tworzeniu korytarzy życia, gdy usłyszą karetkę. Korytarz życia polega na tym, że z lewego pasa zjeżdżamy na lewo, a wszystkie pasy prawy czy też prawy i środkowy zjeżdżają na prawo. I nie wracamy nigdy z miejsca zdarzenia drogowego czy też z zatoru pod prąd, ponieważ to może spowodować zablokowanie działań służb ratunkowych. Podczas świąt policja zapowiada częstsze kontrole. Sprawdzana będzie przede wszystkim prędkość, trzeźwość i stan techniczny samochodu. W wypadku busa we wschodniej Turcji zginęło co najmniej 17 osób. To imigranci z Iranu, Pakistanu i Afganistanu. Jest 36 rannych. Do wypadku doszło na autostradzie między miastami Igirit i Kars. Palestyński rolnik zginął w ostrzale izraelskiej artylerii. Inny został ranny w Strefie Gazy. Dziś ma się rozpocząć seria palestyńskich demonstracji na bezprecedensową skalę. Izrael obawia się, że przerodzi się w zamieszki. Wzdłuż granicy Izraela i Gazy mają nie tylko stanąć namioty, ale zapowiadany jest też antyizraelski marsz. Data protestów jest rocznicą ogłoszenia przez Izrael zaboru arabskiej ziemi w 1976 roku. Palestyńczycy z Gazy zapowiadają, że marsz będzie pokojowy, ale izraelska armia ostrzega, że winą za incydenty, do których może dojść, obarczy rządzący Gazą radykalny Hamas. Wojsko wysłało na granicę dodatkowe siły, w tym snajperów i innych żołnierzy sił specjalnych, i ostrzega, że będzie zdecydowanie reagować, jeśli Palestyńczycy będą próbowali wtargnąć na teren Izraela. Obie strony wzajemnie oskarżają się o prowokacje. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy rośnie napięcie między Izraelem a Palestyńczykami w Gazie. We wtorek izraelska armia zatrzymała 3 uzbrojonych Palestyńczyków, którzy przedostali się na teren Izraela. Dzień wcześniej tarcza antyrakietowa, nazwana żelazną kopułą, uruchomiła się prawdopodobnie na skutek prowadzenia przez Hamas po drugiej stronie granicy intensywnych ćwiczeń wojskowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na południu, zachodzie i w centrum pogodnie, chwilami może się chmurzyć, a na północy i wschodzie padać, także deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach śnieg, a na wybrzeżu silniejszy wiatr. W Koszalinie 4 stopnie, w Gdańsku 5, w Olsztynie i Augustowie 6, w Szczecinie 8, w Bydgoszczy 9, w Poznaniu i Rzeszowie 10, w Warszawie, Lublinie i Krakowie 11, a we Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

I mam wielką nadzieję, że Państwu ładnie przypomniało Words, tak jest zatytułowany ten utwór zespół The Christians. Oni potem próbowali jeszcze z innymi utworami, ale kiedy się nagrywa taki jeden wielki przebój, który w jednym czasie odtwarzają wszystkie radia 5 razy dziennie, to potem trudno się przebić. Dziękuję za korespondencję. Niezawodny pan Paweł z Radomska napisał pierwszy list i dzięki temu listowi wiem, że Radomsko dzisiaj wita nas słoneczną pogodą. To od razu się zrewanżuję i powiem, że w Warszawie na Myśliwieckiej też piękne słońce. I właściwie wszystko byłoby cudownie, gdyby drzewa były już ubrane w zieleń. Jeszcze nie, ale jeśli chwilę poczekamy, to pewnie tak niebawem się stanie. Teraz chciałbym jeszcze raz zajrzeć do archiwum i przypomnieć artystkę, która kiedyś przyjechała tu na Myśliwiecką 357. Jej furgonetka zaparkowała przed radiem. Przyjechała i ona, i cała jej ekipa muzyczna, i sprzęt. I zagrała koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I muszę powiedzieć, że to był koncert piękny. I teraz dochodzę do momentu, kiedy poproszę Państwa o pomoc, bo albo mi się to śniło, albo rzeczywiście gdzieś była taka informacja. Informacji jest tak wiele, że one po prostu zachodzą jedna na drugą. Czy Ajo w tym roku, Ajo, przyjeżdża do Polski i będzie koncertowała? Jeśli tak, to przypomnijmy, jak pięknie śpiewa. Body slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the echo round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. Jewel of a pearl makes you all insane. There is supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, cause it's all cause of love. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, it's supposed to be love. Say, cause it's all cause of love. With me and you,

Spokojnie, już niebawem będziemy słuchać nowych utworów z ich wspólnej płyty. Sting, Shaggy, Don't Make Me Wait. Na razie w zestawie do głosowania na listę. Przy czym tutaj może od razu poczynię taką uwagę, że dzisiaj LP Trójka nie prowadzi nas do listy. Dzisiaj LP Trójka prowadzi nas do innej audycji, która ukazuje się zawsze w Wielki Piątek, a będzie to Muzyka Ciszy Marka Niedźwieckiego po godzinie 19 w jego imieniu. Bardzo zapraszam, ale żeby Państwa głosy się nie zmarnowały, w lany poniedziałek o 19 zapraszam na normalne notowanie listy przebojów programu trzeciego. A skoro już powiedziałem o nowej płycie Stinga i Shaggy'ego, to powiedzmy, że Kasia Kowalska też niebawem będzie miała swoją nową płytę, jak tylko wróci z tej plaży, gdzie jest tak ciepło, że wystarcza bikini. Mamy jeden utwór z tej nowej płyty, jest zatytułowany Alana. Pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Alana, w podtytule jeszcze Tak niewiele chcę. Nowa piosenka Kasi Kowalskiej z nowej płyty, która nadchodzi i której to jestem bardzo, bardzo ciekaw, a kiedy tylko Kasia wróci, mam nadzieję na spotkanie i rozmowę o tej nowej płycie. W rozmowie z Piotrem Mecem telefonicznej Kasia powiedziała, że Alana była inspirowana inną znakomitą wokalistką, która to na liście przebojów miała absolutnie wielki przebój. I to jest doskonała okazja, by sięgnąć do archiwum. Mississippi, in the middle of up high. Mama's dancing with baby on her shoulder. The sun is setting like molasses in the sky. We could sing, we knew I had a moon. Everything, always wanting more. Healing and longing for. Black velvet and that little boy's smile. Black velvet with that slow southern style. A new religion that'll bring you to your knees. Black velvet, if you W korespondencji do utworu Kasi Kowalskiej Alana przypomnieliśmy największy przebój Alany Miles z listy przebojów programu trzeciego z naszego archiwum. No a teraz już utwory, na którym można oddać głosy. Wiedzą Państwo, że byłem wielkim zwolennikiem utworu Abdul Bey, ale wydaje mi się, że ten drugi singiel jest chyba jeszcze lepszy. A zatem Jazz Band Młynarski Masecki. Thank you.

kwiecisty, co tule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Zygmunt Staszczyk, utwór zatytułowany Mieczek. Jest za 16:11. Fajny film. Kolejne premiery filmowe już po świętach. Z filmów, które ostatnio pojawiły się w repertuarze naszych kin, najwięcej refleksji na temat rodziny, a przy okazji też realiów współczesnej Europy, przyniósł dramat Happy End. Nowe dzieło Michaela Haneke, jednego z najwybitniejszych obecnie twórców kina, tym razem podzieliło odbiorców. Z Michałem Walkiewiczem, krytykiem filmowym i redaktorem naczelnym Filmwebu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Michael Haneke, wiadomo, guru europejskiego kina, ale ten jego najnowszy film, Happy End, różnie jest przyjmowany. Jak przez ciebie? To jest taki film, którego nie spodziewaliśmy się po Michaelu Haneke. Z wielu powodów. Przede wszystkim nie spodziewaliśmy się, że będzie tak autoreferencyjny, że Haneke będzie do tylu swoich poprzednich filmów nawiązywał i będzie budował z tych elementów, które znaliśmy z jego poprzednich filmów, jakiś swój wszechświat, swoje uniwersum. Tam się powtarzają wątki z miłości, są motywy z Funny Games. A jest Jean-Louis Trintignant chociażby, który gra prawie tę samą postać. Jego wątek wygląda jak nigdy nie nakręcony sequel do miłości. Pojawia się Kod Nieznany, no bo jest też przecież motyw uchodźców bardzo ważny dla Happy Endu, wokół którego też Kod Nieznany cały jest zbudowany. I chyba ukochana aktorka reżysera Isabelle Huppert. Ta Isabelle Huppert, która kojarzy się no przede wszystkim z pianistką, tak, to jest jej największa rola prawdopodobnie u Hanekego. No właśnie, no i takie kino, które wydaje mi się, że paradoksalnie, chociaż bierze się za bary z bardzo dużym tematem, czyli Europą taką, jaką ją mamy dziś, tak naprawdę niewiele nam mówi o tym temacie. Niektórzy widzą w tym filmie komedię też. Ja nie do końca widzę komedię, znaczy ten film jest zabawny, ale w taki sposób, który śmiech więźnie w gardle. Tak, ale on jest zdecydowanie najbardziej zabawnym filmem Hanekego. Jest zabawnym i prawdopodobnie można do niego tą komediową matrycę przyłożyć, tylko wydaje mi się, że jest zaludniony przez tak psychopatyczne osobowości, że ta komedia trochę sama się znosi. Jeśli jest to komedia, co bardzo czarna, do tej granicy, że tak naprawdę można się kłócić, czy nie jest to najbardziej pesymistyczny film Hanekego. Oczywiście jest to cały czas świetnie zrobione, jest to świetnie zagrane. No to jego ekstraklasa aktorska, która tutaj się spotyka na ekranie, bo mówiliśmy o Trintignant, o Isabelle Huppert, ale jest też Matthew Kasowicz w świetnej roli, no to faktycznie pracuje tu na najwyższych obrotach. No wiadomo, że Haneke to jest firma i poniżej pewnego poziomu nie zejdzie, no ale jeśli się spojrzy na jego całą filmografię, wiadomo, że każdy ma swoje ulubione rzeczy, to wydaje mi się, że ten film się plasuje jednak trochę niżej niż, nie wiem, Biała Wstążka, czy Ukryte, czy Funny Games. Michael Haneke może już nie szokuje, ale jednak wciąż mocno nas, i chyba się z tym zgodzisz, niepokoi. Mówisz o tym pesymizmie, on rzeczywiście przenika poprzez ten film i tak trudno się otrząsnąć po nim po wyjściu z kina. Na pewno Michael Haneke jest takim reżyserem, który jak nikt jest w stanie dzisiaj opowiadać o europejskiej klasie średniej i tym, jaki ma stosunek do tego, co się dzieje, do kwestii uchodźców i tak dalej, to w tym filmie gdzieś tam fajnie wypływa, tak? Tylko mam wrażenie, że on też posuwa się do zbyt łatwych metafor, do zbyt łatwych scen, do takich rzeczy, które są trochę niegodne reżysera tego formatu. Tutaj cały finał mi się przypomina, który jest taki bardzo kawa na ławę i tak naprawdę trochę mi się tego nie spodziewał. Ja też wolałem, jak Haneke był autoreferencyjny w inny sposób, znaczy mówił coś o materii samego obrazu filmowego, o tym, jakie my mamy przyzwyczajenie jako widzowie, bawił się z nami, rozbijał to nasze poczucie komfortu. komfortu. Van Hagen jest takim sztandarowym przykładem, że on po prostu mówi do nas wprost z ekranu i cały czas gdzieś tam nas wodzi za nos. W Happy Endzie to jest inny rodzaj strategii. To wydaje mi się, że to jest takie układanie ze swoich klocków w nowej konstrukcji. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, to na pewno mu to podejdzie, że będzie się doszukiwał kolejnych tropów, wątków i będzie jeszcze głębiej zanurzony w tym świecie Hanekego. A sam tytuł? Happy End? Jak go odbierasz? No jest tak happy, jak zabawne są Funny Games. Wiadomo, no jeśli Michel Haneke nazywa swój film Happy End, to wiadomo, że możemy się spodziewać wszystkiego, tylko nie happy endu. Z Michałem Walkiewiczem, krytykiem filmowym i redaktorem naczelnym Filmwebu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo, a my wracamy do propozycji, do listy przebojów. Julia Marcel postanowiła zaśpiewać klasyka. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. You've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. Said you never compromise with a mystery tram, but now you realize he's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes, say, do you wanna make a deal? Like a complete unknown, Julia Marcel proponuje klasykę Like a Rolling Stone i powtórzę to, co przed chwilą powiedziałem w prywatnej rozmowie z Piotrem Kordaszewskim. Początkowo podchodziłem do tej interpretacji jak do jeża, ale potem posłuchałem kilka razy i chyba pani Julia dostaje mały głos. A państwo zdecydują sami. Mam kolejne listy od państwa. Pszczyna melduje słońce, Bielsko-Biała też, a Kraków powinien głosować na Toto. Autopromocja.